zalaganje, trud, jer ova vjera nije vjera ljenčarenja, vjera nerada, vjera pasivnosti, vjera filozofiranja, vjera koja stoji u pogledu događaja koji se dešavaju oko nas po strani. Nije to vjera koja će kazati gotovo je, ništa mi ne možemo raditi, to je Allahova odredba. To je pogrešno shvatanje Allahovog kadera i Allahove odredbe. Zato je naš šehadet la ilaha illa Allah. Nema istinskog Boga, onoga koji zaslužuje da mu se ibadet čini, osim jedinog Allaha tabaraka wa ta'ala. To u svome životu ko primijeni i ko ostvari i ko očuva, blago li se njemu s Allahom. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve taala na blagodati imana i islama. Obavještava nas uzvišeni stvoritelj kako u čudima i dokazima njegovog stvaranja zaista postoji pouka onima koji pouku prihvataju. Sve što je stvoreno vidjet ćemo da je uzvišeni dao da postoji od toga par. Pa vidimo da je, kao što nam spominje u ovoj suri, surati Lejl, stvorio noć i ono što je u njoj. I stvorio dan i ono što je u njemu. Onaj koji je bio u stanju, koji je kadar, moćan i mudar da stvori ove suprotnosti. Koji je stvorio muško i žensko. Sa svim onim što jedno i drugo posjeduje. Zaklinje se uzvišeni i kaže inne sa'yakum lashatta. Zaista je vaš trud vrlo različit. Čak suprotan. Pa je učinio da jedni budu od sretnika koji slijede njegov put koji je propisao čovječanstvu da njime ide, a opet drugi da budu od nesretnika, koji se okreću od toga pravog puta i koji sebi traže neke druge puteve, mimo Allahovu. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Što se tiče onoga koji daje od sebe i radi i žrtvuje se i trudi, وَاتَّقَى. I bogobojazan je. Vidjet ćemo ove dvije velike karakteristike, a to je rad, zalaganje i takvaluk. Rad, zalaganje pojavljuje se u području djelovanja, a takvaluk obuhvata ono što će čovjeka učiniti da izvrši dobro djelo i spriječiti ga da ne učini loše. To je bogobojaznost. Da se boji uzvišenog Allaha u činjenju dobrih djela, pa ih čini što više i što bolje, a bojiš se uzvišenog Allaha i u haramima, pa ih ne čini. Atač radi i trudi se, u etaka, a uz to je bogobojazan. Što znači da je taj njegov trud kvalitetan. I zato osnovni princip u islamu jeste li jebluakum ejukum ahsenu amela, da vas iskuša uzvišeni Allah koje od vas boljih dijela. U ovom je kuranskom ajetu uzvišeni Allah ne kaže ko više od vas radi, jer puno truda je svakako pohvaljeno, ali ovdje se želi istaći to ko bolje od vas radi. I zato je bilo među prvim najboljim generacijama onih koji su govorili, kada bih znao da mi je jedna sećda kod Allaha tabaraka wa ta'ala primljena, ja bih bio od tih sretnika. Što znači, ako ti je jedna sećda primljena, znači da ti je ispravno to što činiš. Znači da je tvoj gospodar sa tobom zadovoljan. Rad, zalaganje, trud, jer ova vjera nije vjera ljenčarenja, vjera nerada, vjera pasivnosti, vjera filozofiranja, vjera koja stoji u pogledu događaja koji se dešavaju oko nas po strani. Nije to vjera koja će kazati gotovo je, ništa mi ne možemo raditi, to je Allahova odredba. To je pogrešno shvatanje Allahovog kadera i Allahove odredbe. Jesi li ti znao šta će biti pa da kažeš to je tako, to se ne može promijeniti? Niko to od nas ne zna, to je gajb. To je nevidljivo, nama nepoznato. I pošto ne znaš šta ti je određeno, ti se trudi. A sigurno će ti biti određena pravda u pogledu tebe. Šta si zaslužio, to ti je već i određeno. I za čega si? Za toga si i određen. I zato ova vjera, vjera je akcije. I ovdje se na prvom mjestu ističe rad. Fa emma men a'ta. Radi, djeluje, zalaže se. Trudi se jer zna da nema drugog života na ovome dunjalučkom svijetu osim ovoga. Minuta koja ti prođe nikad ti se više neće vratiti. Gotovo. Otišao je jedan dio tvoga života. I zato vrijeme i korištenje vremena. Wattaqa. I bogobojazan je. To jest sav svoj trud taj zasniva na ovome principu takvaluka, bogobojaznosti. To što radi, radi u ime Allaha. Jer takvaluk je i iskrenost isto tako. A to što ne radi, to jeste čega se čuva i kloni harama i onoga što je pokuđeno, i to je bogobojaznost. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ. Ovo je taj drugi dio koji je potreban. A to je vjerovanje, čvrsto i čisto vjerovanje. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ. I ubijeđen je. U šta? Ubijeđen je da postoji, da će biti ono što je najbolje. Džennet. Da će biti Allahova presuda na kijametskom danu. Da će uzvišeni Allah tebareke ve taala nagraditi lijezijel ladine esa'u bima amilu ve jezijel ladine ahsenu bil husna. Da kazni one koji su loše činili po njihovom zlu, a da nagradi one dobročinitelje onim što je najljepše. Što znači, to je njihov أكرمني صفة، وبالآخرة هم يوقنون يعني تشورست وبيرو يؤو وآخرة svjesni su da će stati pred svog gospodara i odgovarati za djela koja su učinili. I zato ćemo često naći u hadisima Rasula alejhiselam gdje kaže: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ko vjeruje Allah i sudnji dan, to jeste da će stati pred Allaha tabaraka ve taala i odgovarati za to što čini. Dakle, odgovornost, svijest i svjesnost. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ. Riječ صَدَّقَ po svom izgovoru i za one koje još uzvišeni Allah nije počastio, a oni se još sa svoje strane nisu potrudili da nauče arapski jezik, ali mogu osjetiti u svojim ušima da ovdje ima nešto jače da se izgovara. صَدَّقَ znači čvrstinu. Nije to njihovo vjerovanje labavo. Nije to njihovo vjerovanje površno. Ako ga zadesi dobro, rahat je. A dođe mu iskušenje, ostavi svoju vjeru. Ne. Sad deka, kad bi život išao, kad bi bilo šta bi bilo, ne pada pred prvim, a Boga mi ni pred onim zadnjim iskušenjima. Pa ljudi govore, pa ljudi pričaju, pa ljudi ovo, pa narod, pa čovječanstvo, međunarodna zajednica. Spomenite koga god hoćete od toga. Je li to išta preče od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala? Nije. I ne smije biti. Fesenu jesiruhu lil yusra. Takvome ćemo mi olakšati ono najbolje i najlakše. Put do dženneta. To je taj džennetlija. Druga strana, wa amma man bakhila wastagna. A što se tiče onoga koji škrtari, žali na Allahovom putu sebe, svoj imetak, zalaganje, rad, trud, djelovanje, wastagna. To jedno uz drugo ide i osjeća se neovisnim. Ko je ko on? Wa kadzaba bil husna. I poriče. Poriče da će biti sud, da će biti odgovornost. Dakle, niti ima dijela, oholi se, a uz to ne vjeruje. Fesenu jesiruhu lil usra. Takvome ćemo mi olakšati put nevaljalštine, put koji vodi do džehennema. Ovdje se postavlja jedno pitanje. A to je, šta to biva sa tim čovjekom? Jednostavno, odgovor je da čovjeka na ovome svijetu ne ima koji nešto ne vjeruje ili nešto ne obožava. Oni koji kažu da ništa ne vjeruju, oni najviše ne uzubila imaju bogova, svojih božanstava, koje obožavaju mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Kažemo božanstava i bogova, iako oni nisu ništa, jer su obična prašina ili nisu ni prašina, možda su to strasti i tako dalje, zato što ih ljudi obožavaju pa se po tome time nazivaju, ali su to lažna božanstva. I zato je naš šehadet la ilaha illa Allah. Nema istinskog Boga, onoga koji zaslužuje da mu se ibadet čini, osim jedinog Allaha tabaraka wa ta'ala. To u svome životu ko primijeni i ko ostvari i ko očuva, blagodni se njemu s Allahovom pomoći. Nađi ćemo među ljudima one kojima je put zla olakšan, put nesreće, koja ga sigurno vodi u propast. Pitamo se zašto je to, zašto je to tako? Zašto on ne prihvati istinu? Zar ne zna šta je dobro za njega? On prihvata neko ubjeđenje. To njegovo ubjeđenje je ili njegove strasti ili nešto drugo mimo istine. Samo je jedna istina. Mimo toga su krivi putevi. وَمَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. A šta dolazi i šta može biti mimo istine osim dalalet? Danas ukazali smo na to i ponovo ukazujemo na to. da neki hoće da približe istinu i neistinu. Jedan od ove braće neka mi donese ovaj tamo čitanku ovu, da pročitamo neke stihove koji su se, koji se pojavljuju u nekim knjigama, koji je naša djeca uči. Da vidimo jedan očit primjer kako se pokušava istina izmiješati sa neistinom. Islamska čitanka za polaznike vjerske pouke. Kaže, ovdje se spominje jedan stih. Nažalost, ovaj je ovaj udžbenik, knjiga ova štampana je za vrijeme onoga prošlog režima. Ali nekima to nije smetalo da obnove njenu štampu. Čak i u najtežim trenutima za muslimane u Bosni. Prenose u ovoj islamskoj čitanci, a da je Bog do islamska u ovome pogledu, stihove od Jovana Jovanovića Zmaja. Čuli ste za njega? Dobro što je on vlah, to je njegov problem. Nego što se, šta se ima ovdje čut i pročitat? Ja ću ovdje ovo skratiti koliko se može. On govori jednome, ako mu je Ahbab, Alija zove se. Ali ovdje se misli pod muslimanom, pod tim imenom musliman se misli. Pročitat ću vam ovo ukratko. Kaže, Alija, Alija, ti uzurlo sviraš, a svirkom, on govori ekavski, i pesmom u srce me diraš. Spusti sada zurlo da je glenišemo, ta to valjda smemo. Nećemo o Hristu, o proroku, svecu, nećemo o krstu, ni o mlad mjesecu. Ni o svetom pismu, ni o Alkoranu, tako on piše. Sve što god nas deli, stavimo na stranu. Ne uzobila. Ne pitam te šta se u mošeji uči, hoće da kaže u džami. Ni kako živiš u toj svojoj kući. Neću da te pitam, te mi brige nije. Ni šta ti se jede, ni šta ti se pije. Ne pitam te čija je staza u raj kraća, već te pitam samo, znaš li da smo braća? Ne ozavila. A ti čutiš, čutiš, pa misliš duboko, a usto ti suza nadmire na oko, ta je suza čista, sa izvora stara. I ta suza meni jasno odgovara, gledaš i ti i moju, jedna im je mati. Haj, naša će suza opet da nas zbrati. Ona će da grli sinke jednog roda, mi već osjećamo da krv nije voda. Što su stari jadi ištetili teško, ko da smo mi njih klali. Sve će to prebolet, srce nam viteško. Znači, junak si ako zaboraviš. Jesi junak, ne uzavila. Ako se Allaha ne bojiš, teško li se tebi. Pa kad sine sloga, zvezda naša nova, smirit će se kosti naših pradedova. Biće opet sreće, ponosa i slave, samo ako nam zajašu. I snage i sjaja i vrline prave. Pesme naše neće naginjati plaću, blagoslov će stignut zagrljenu braću. Ko da vlasi dijele blagoslovi bereket ne uzobrla. Ali to su naučili od svojih popova. Uči dakle brale, uči decu svoju, ja ću učit moju, uzgusleo misli. Da se bratski grle, složnim duhom krepe, pradedova svojih amanete lepe. Ne uzobila, ne uzobila. Najgora muka i jad koja te rasplaće. I postavlja dole neki pametnjaković i filozof. Ne uzubila, ako je svjestan iz imana izlazi. Kaže, objasnite ovo, djeci postavlja pitanje. Kaže, objasnite uz pomoć muallima kuransku istinu da su svi ljudi braća. Šta na ovo sve reći? Uzvišeni Allah koji hoće da se odvoji pravi put od krivog, istina od laži. Šta reći za one kojima kada kažemo la tufsidu fil ard, ne činite nered po zemlji, oni kažu innama nahnu muslihun, mi hoćemo samo da izmirimo ljude, da približimo istinu neistini, da se ne biju, već da bude samo jedna strana ta koja će trpiti. Kada će doći vrijeme da muslimani uzimaju pouku iz ovog Allahovog kitaba, iz Kur'ana Kerima, iz prakse Resula alihi salatu wasalam? Sve dok ne dođe to vrijeme i dok se istinski to ne prihvati i srcem i jezikom i djelima, dešavat će nam se ono što nam se danas dešava. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ, a njegovo bogatstvo ništa mu koristiti neće. Govor je o tome koji behile, škrtari, وَاسْتَغْنَى, i osjeća se neovisnim i bogatim, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, i poriče sudnji dan, koji ne osjeća nikakve obaveze prema svome dinu neuzubilj, kome će svako zlo biti olakšan, a svako dobro otežano, pa misli da ne bi mogao smoć snage da sejdu Allahu učini, teško mu u džamiju doći, teško mu vratiti šta za ovu vjeru, a ono što šeitan od njega traži puno je teže, pa mu se opet odaziva. Ona jugni, šta će mu koristiti? Anhu maluhu, hoće li ga moći zaštititi njegov imetak? Iza te redda, kada se strovali, hoće li ga moći to sačuvati i spasiti? Šta će mu to biti od koristi? I zato ćemo naći u kuranskom ajetu, kuranskim ajetima u suri Al-Humeze, da se grijesi spominju uz predanost dunjaluku. Onaj kom je dunjaluk postane cilj, svakakve će grijehe na sebe natovariti. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, teško li se svakom klevedniku podrugljivcu, koji gibet čini, koji ne čuva svoj jezik, koji ne gleda gdje će i koliko će harama na sebe natovariti. الَّذِي جَمَعَ مَالَ وَعَدَّدَ, jedno uz drugo ide, koji sakuplja svoj imetak, وَعَدَّدَ, i stalno ga broji, u tome osjeća užitak, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ, misli da će ga njegov imetak vječnim učiniti, كَلَّ, neće to se desiti ni pošto, nikako, jer kod Allaha taj princip nije materialistički, već imanski princip. يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي, hadis Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam nam kaže, govori potomak Ademov, moj imetak, moj imetak. وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ, a imaš li ti od svog imetka išta drugo? إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْ, osim ono što si pojao i uništio. Wala biste fe ebleg, ili si obukao pa poderao. Eute sadekte fe embajt, ili si dao na Allahovom putu za ovu Allahovu vjeru. Fe embajt, pa si ga ostavio za sebe za kijametski dan. To je od tvoga imetka. Ostalo nije, ostaje tvojim nasljednicima, drugima ostaje, koji se mogu oko tvoga, toga imetka zavaditi i posvađati. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَ, ovdje u prevodu se kaže, on će sigurno biti bačen u džehennem. Ali precizni kuranski izraz kaže لَيُنْبَذَنَّ, riječ nebene znači baciti. Ali ne samo baciti, već biti napušten. Kad uzmeš nešto i baciš ga, što ti nikad više neće trebati. Taj ne samo da će biti bačen u džehennem, već će biti napušten u njemu, zaboravljen, gotovo s njime zauvijek. U poniženju, na ponižavajući način bit će bačen. Kao što su oni, fe nebeduhu vara e gohuri, tom mjerom bivaju kažnjeni. Jer su Allahov kitab bacili za svoja rijeđa. Isti izraz se upotrebljava. Ne bezuhu, kao da ih nikad neće trebati. Napustili u potpunosti Allahov kitab. Tako će oni biti napušteni u džehennemu. Poniženi u džehennemu. Fil hutame, ali gdje? Ovaj džehennem se zove, ovdje se prevodi, bit će bačen u džehennem. Kolika je šteta ne poznavat i ne osjećat ovaj kuranski jezik. Hutame, uzeto od riječi tahtim. Kad uzmeš nešto, izgužvaš ga. Uzmeš nešto, satareš nogom, da od njega samo ostaje pepeo. Da ga uništiš u potpunosti. Džehennem koji razdire, koji uništava, ali opet ostaje u životu. Se pati. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَ. Šta znači? Šta je to hutame? Taj džehennem. Jer kao što džennet ima deređat, to su stepeni, isto tako džehennem ima derekat. Ne zovu se u džehennemu deređat, već derekat. Jer u džennetu deređat jedna je iznad druge, a u džehennemu deređat jedan ispod drugog stepena. Sve niže i niže, što niže ide sve gore. Zato se kaže da će munafici gdje biti? Fi derkil esfeli. U najnižem stepenu džehennema. Ne uzme, na najgorem tome stepenu. Wa ma edrake mel hutame. Narullahi. Allahova vatra. Kad mi zapalimo vatru, neko kaže, ko je zapalio ovu vatru? Taj i taj zapalio. Ali šta kad je Allah tabaraka wa ta'ala zapalio? Zove se Allahovom vatrom. Tekadu temejezu minel gajiz. Koja umalo da pukni, da eksplodira od žestine. Pokorna mu. El muqade, koja je razbuktala. Elleti te taliju alel ef ide, koja će do srca dopirati. Kod nas u narodu je običaj da se kaže toliko me zabolilo da mi je do srca bol došao. E ova vatra će zaista do srca dolazi. Inna alejhi mosade, ona će iznad njih zatvorena biti. Što znači će biti u potpunosti u toj džehennemskoj vatri. Lehum min džehenneme mihad, wa min fevkihim gavaš. Ispod će, sebe će imati prostirku džehennema, a isto tako i ono čime će se zaogrtati. Isto od džehennema. Fi amedin mumedede. Biće u vječnost produžena zauvijek i u plamenim stubovima zasvođena. Što znači da džehennemska vatra na neki način nam je predstavljena da se pobojimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i njegove kazne. Ali zaista čovjek kada bi vidio džehennemsku vatru, zaista bi to nešto drugo bilo da ne bi mogao podnijeti. I zato će biti na svakom od nas i na svakom od ljudi i džina da pređu preko mosta koji će biti postavljen iznad džehennema. Wa in minkum illa wariduha. I nema nikog od vas. Bio Allahov poslanik, bio musliman, ne bio musliman, svi će morati tuda prolaziti. Kana ala rabbika hatman maqdiya. To je tvoj gospodar uzeo na sebe da zasigurno se desi. Thumma nunajjil ladhina ittaqaw, zatim ćemo spasiti mutekije bogobojazne, wa nadharu adh-dhalimin, a ostaviti zulumčare u tome džehennemu i neće se izbaviti od njega. Inna alejna lel huda, na nama je, kaže uzvišeni Allah, uputa. Allah je taj uzvišeni koji upućuje ljudska srca. Njegov poslanik alejhissalam je ukazivao na pravi put. Ali Božji poslanik ne upućuje, on samo ukazuje. Ovo vam je pravo, ovo nije pravo, ovo radite, ovoga se čuvajte. Da li on može kao čovjek utjecati na nečiji hidajet? Ne. Time samo uzvišeni Allah vlada. I to je od njegovih svojstava, njemu karakterističnih. U kome niko sa njim ne učestvuje, niti sudjeluje. Inna alejna lel huda, na nama je uputa. Wa inna lana lel ahirata wal ula, a nama pripada i ahiret. A kamo li ovaj svijet, dunjalu? Jer šta je dunjalu prema ahiret? I zato se na prvo mjesto, Allah najbolje zna, spominje ahiret. Allahu pripada ahiret. I zato se spominje u Fatihi Maliki jevmi din, onaj koji vlada i posjednik po drugome kirajetu, Meliki vladar ili Maliki posjednik jevmi din, dana suda. Što znači, ako je on uzvišeni Allah, neprikosnoveni vladar i gospodar sudnjeg dana, onda je, sasvim razumljivo, i dunjaluka. Neki mufesiri ovdje postavljaju pitanje i kažu zašto se spominje u Fatihi da je uzvišeni Allah gospodar, vladar, posjednik sudnjega dana. Zašto se dunjaluk ne spominje? To je sasvim razumljivo. Tim prije što na dunjaluku ima onih mimo Allaha te bareke ve taala kojima je dato do određenog roka da mogu govoriti ja sam vladar, ja sam taj koji vlada. A hoće li na ahiretu biti toga koji će to reći? Nema toga koji će smoći snage da kaže. Svak će se o sebi zabaviti. I vidjet ćemo ih ponižene. Vidjet ćemo ih ponižene. Iako su oni mislili da to nikada neće doći, to što smo im na dunjaluku govorili da ima ahiret. Iako su neki mislili da ćemo mi muslimani kao ummet, ne uzovillahu džehennem. Kao što će neki govoriti, kao što je Ebu Džehel i ostali, kada dođu u džehennem, malena la nera riđalen kunna ne'udduhum minal ešrar, šta nam je pa u ovome džehennemu, ne vidimo ljude koje smo smatrali da su najslabiji, najgori među nama. Ne ima u džehennemu ne ima Ebu Džehlu u džehennemu da vidi Bilala ibn Rabaha El Habešiju, ne imamo da vidi Ammar ibn Jasira, ne imamo da vidi Suhajba el Rumija i ostale sljedbenike Resula alaihi salatu wasalam. Oni su u džennetskim bašćama, fi šugulin, u velikom pozlu, ne imaju oni kad ni misliti o džehennemlijama. Fakihun, radosni, veseli, zadovoljni u rahatluku. Tako misle oni koji misle da su trojica, a nije nedobog. Tako misle oni koji misle da mogu raditi šta hoće i da će oni suditi na sudnjem danu. Ne. Zalike vannu lezine kefaru. To je mišljenje kafira. Fawailu lillezine kefaru minen nar. A teško li se kafirima od džehennema? Fa enzertukum naran talazza. Zato vas opominjem razbuhtalom vatrom. Prenosi Ahmed u svome musnedu od Nu'man ibn Bešira da je jednom prilikom rekao, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je u jednom govoru rekao, fa'anzartukum naran talazza, opominjem vas razbuktalom vatrom, tako glasno da ga je odavde na pijaci čovjek mogao čuti i da mu je crno porubljeni ogrtač sa ramena pao pod noge. Mnogi rivajeti nam govore da Božji poslanik ali sada se nam kada je hutbu držao, toliko bi se uživio u tu hutbu da se sam minber, to mjesto odakle je držao hutbu, da se pomicao. Kao da ih opominje na vojsku koja je pred njima da će ih napasti. Što jest stvarnost, jer ne znamo kada će kome smrt doći. I to je njegov kijamet. Prenosi Muslim od Nu'man ibn Bešira da je rekao Allahu poslanik alejhi selam kaže najblaža kazna stanovnika Džehennema će biti da nekome od njih obuća i remenovi na obući budu od vatre od koje ćemo ključati mozak kao kotao. To je najblaža kazna, a činit će mu se da niko od njega nije teže kažnjen. Ne daj Bože i okusi Džehennema. La yaslaha illa al-ashqa. Neće ući u Džehennem ili neće se u njemu pržiti illa al-ashqa. Osim onaj najnesretniji, ona najveća nesreća i propalica u kome hajra nikakvog ne ima. Alladhi kazzaba wa tawalla. Koji je nijekao, nije htio vjerovati, wa tawalla i okretao se. Što znači, traže se od nas ubjeđenje, riječi i djelo. Alladhi kazzaba wa tawalla. U Džehennem će onaj ko je poricao, ko nije htio vjerovati, ko nije znao niti je prihvatao ove vjerske istine. I ko se okretao od ovoga, saznao ali nije htio uraditi. I zato naš put je put čvrstog znanja iza koga dolazi iman čvrst, a iza koga dolazi opet djela. Nema djela bez znanja, bez imana, niti može biti iman bez djela. Jedno uz drugo je nužno. Prenosi nam imam Ahmed u svome musnedu da je rekao Božji poslanik alejsalatu vesselam, a isto tako bilježi ovaj hadis i Buhari, kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. Cijeli moj ummet, narod, ući će, sljedbenici moji, ući će u džennet osim onih koji ne htjednu. A men jeba ja Rasul Allah, a ko je taj koji odbija u Allahu poslaniće? Men ata'ani dehala al dženne, a men asani faqad eba. Onaj ko mi bude pokoran, ući će u džennet. Ako mi bude asija, nepokoran, ko bude se okretao, faqad eba. Ta, to je taj koji je odrekao, koji se odrekao i koji se okrenuo, koji je odbio poslušnost. Dakle, ono osnovno, plod našeg vjerovanja, to se traži. A plod vjerovanja jeste pokornost. Ova vjera nije došla sa nečim što čovjek mora istražiti na novo, doći s nečim novim što niko nije došao, pa da to bude primljeno od njega. Ne, traži se ono što ti je objašnjeno da bolje i više ne može nikako. Knjiga jasna. Ma faratna fil kitabi min shay. Ništa nismo propustili u knjizi. Zatim, primjer imamo u Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam. U njegovim djelima, u onome što je govorio, što je radio, kako je djelovao, a zatim nakon njega imamo one od njegovog ummeta koji je nazvao varasatul enbija. To su nasljednici vjerovjesnika. To je ta ulema koja tumači ispravno i koja ljudima objašnjava propise i radi po tome. وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَ. A bit će udaljen od džehennema الْأَتْقَ. Onaj najbogobojazniji. U toj mjeri uzmimo ovaj princip kod sebe. Koliko čovjek bude bogobojazan, koliko bude radio dobrih dijela zasnovanih na čvrstom i čistom imanu, u tolikoj mjeri će biti udaljen od džehennema. I u tolikoj mjeri će biti siguran i bezbjedan na kijametskom danu. Jeume, na danu, teđidu kullu nefsim ma amilet min hajri muhbara. Gdje će svaka duša, svaka osoba naći ono što je uradila od dobra. Pokazat će joj se. Vama amilet min su, a ono što je uradila od nevaljalština. Ne kaže se mine su od velikih grijeha što su uradili od ovog. Min su bilo šta što nije u redu ako su uradili. Te u etu volit će žestoko će priželjkivati lev ene bejneha ve bejnehu emedem beida, da je između njega i toga velika, ogromna razdaljina. Ako je bilo šta uradio. Jesi li zgriješio Allahu tabaraka wa ta'ala? U samoći sakriven, niko te od ljudi nije vidio. Bilo malo ili veliko, doći će vrijeme kada ćeš poželjeti da je između tebe i toga emedem beida. To jeste jedna velika, ogromna razdaljina. Da to Bog do nisi ikad uradio. Jer ta slatka, to slatko uživanje trenutačno činjenjem toga grija, jer da ga nisi želio i uživao u tome, ne bi ga ni učinio. To kratko uživanje zamijenit će ti jedno dugo strahovanje i bojazan na danu koji traje fi jeumin kana miqdaruhu hamsine elfe sene. U danu koji, čija je dužina 50.000 godina. Kada se bude iščekivao sud, misliš ćeš to vrijeme, šta će biti s tebe zbog toga grija koji si uradio. Ako budeš pozvan na sud ovdje na Dunjaluku, a znaš da si pravo, nije ti lako ni jednostavno. A kamo li kad znaš da ima tu nešto? A ko je taj od nas koji kod sebe ne ima ništa? I zato vrata te obe su otvorene. I zato uzvišeni kaže وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ. A Allah vas opominje u pogledu sebe. Upozorava vas. Čuvajte ga se. A i zato ga kaže وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ. Allah je blag i milostiv prema svojim robovima. Nisi propao. Imaš još šanse i mogućnosti. Ali će biti bezbjedan i udaljen el etka. Ovo je Allahova garancija. Nije ovdje rečeno inša ako Allah hoće. Jer kad nam kaže ako Allah hoće, znači možeš dobiti, a ne mora. Ali ovdje je garancija uz potvrdu. Vese juđen nebu el etka. I bit će sigurno od nje udaljen el etka. Ko je taj sretnik? To je taj najbogobojazniji, najbolji među vama. Ellezina amanu, oni koji vjeruju, walam yalbisu imanahum bi zulmin, ulaike lahumul amnu, wahum muhtadun. Oni koji vjeruju i svoj iman ne zaodjenu zulumom. Njima pripada potpuna bezbjednost i oni su upućeni. Potpuna bezbjednost ta ahiretu, i oni su na pravom putu na Dunjaluku. Ko su ti? Kad pita Ebu Bekr radijallahu anhu i ostali ashabi, koje je interesovala ova vjera, nije im bila drugorazredna ili desetorazredna, nije bila višak, nešto neobavezno, koji su odmah pitali, a Boži poslaniće, ko to od nas nije sebi neku nepravdu učinio, grijehom neki? A on im kaže, nije to taj grijeh. Taj grijeh je ono što se, ono što spominje Allahov dobri rob Lukman. Ja bunije, la tušrik billah. O sinčiću moj, širk Allahu ne čini. Inne širke la zulmun azim. Zaista je širk veliki zulum. Dakle, u mjeri koliko ti ovaj iman bude čvrst i jak, u tolikoj mjeri ćeš biti bezbjedan i upućen. A opet napominjem da se pod imanom ne misli samo ono u srcu i ono na jeziku, već i to i rad po tome, pokornost uzvišenom Allahu te bareke ve taala. U tolikoj mjeri ćeš biti bezbjedan i siguran i na tome je danu čija će dužina biti, kao što smo rekli, tolika i u onome što slijedi poslije toga. Jer ljudi će priželjkivati da taj dan prođe, ali nisu svjesni ili ne znaju da ono što dolazi poslije njega, da je zasigurno teže. Ali će biti olakšano onima koji su radili i trudili se na ovome svijetu. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, koji daje svoj imetak čisteći se, što znači da mu ovaj svijet nije postao ciljem, ne radi da bi zaradio i da bi samo zaradio i završeno s tim, već da bi bio čvrst musliman i jak musliman u svakome pogledu i da bi radio na Allahovom putu. Time čisti i sebe i svoj imetak i svoju vjeru. Jer čišćenje u ovome smislu, davanje imetka, znači u stvari da čovjek ispunjava i izvršava onaj cilj, a to je rad i ibadet Allahu tebareke ve taala, pokornost njemu na njegovom putu. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. A to ne radi ni zbog čega drugog osim u ime Allah. Ne radi لِأَحَدٍ zbog nekoga عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ, koji mu je učinio neku uslugu dobro, pa on hoće tuđza da mu to vrati, da mu naknadi, pa mu to čini zbog toga što mu je ostao dužan ili hoće na neki način da mu se oduži i da mu zahvali. Ne, u tome nema interesa. Illa btigaa wajhi rabbihi l'ala. I ovo je vrlo važan šart u dijelima, a to je čist nijet. Bez koga dijela ne vrijede i ne važe. Ali koji je u isto vrijeme nije dovoljan sam po sebi. Kao što neki ljudi kažu, u mene je čist nijet. A on radi šta hoće i kako hoće. To nije dovoljno. Treba čist nijet, ali on nije sam. Uz čist nijet ispravan rad treba. I slijedjenje. A ne uvođenje ničega novog ili izvođenje nečega iz islama. Illa btigae wajhi rabbihi l'a'la. To samo radi i btigae. Želeći, trudeći se, nadajući se, nastojeći i žudeći. Sve to ta riječ znači. Uvođeni da stekne lice Rabbihi, gospodara svoga, el-e'la, najuzvišenijeg. Njegovo zadovoljstvo. Kada ljudi uđu u džennet, džennet li u džennet, onda će vidjeti da ono što su u džennetu dobili od najvećih blagodati jeste zadovoljstvo uzvišenog Allaha te barekata. Kada šehid ode uzvišenom Allahu, pa ga on pita, šta ćete da vam dam? On i oni odgovaraju, uzvišeni Allahu sve si nam dao. Nemamo više ništa da tražimo. Dao si nam svaku blagodat. Ne možemo više ništa novo da zamislimo. A onda im on kaže ponovo, tražite. I kada su vidjeli da ih neće tek tako ostaviti, kažu, molimo te uzvišeni Allahu da nas ponovo vratiš na dunjaluk i da ponovo na tome putu dadnemo svoj život. A uzvišeni Allah im kaže, ja sam odredio da onaj ko sa njega ode više se na njega ne vraća. Ali ja vam dozvoljavam svoje zadovoljstvo. Daje vam svoj ridvan, pa se nikada na vas rasrditi neću. To je ono posljednje što čovjek dobio najveće. Ile btigae, želeći i nastojeći. Ne ljudima se dotvoriti. Mnogi ovako kad gledamo, jedni drugi, jedni sa drugima kad razgovaramo i sjelimo, svi su fini i svi su lijepi. Ali Allah najbolje zna. I molimo Allaha da nam svima oprosti. I da nam se smiluje. Da budemo kod njega najljepši i najbolji. Jer uzvišeni ne gleda na naše likove, već gleda na ono što nam je u srcima i u našim djelima. Ibtigae. I svako od nas da se zapita da li je ostvario ovaj šart i ovaj uslov. Radeći to u ime Allaha samo. Ili radiš da budeš pohvaljen. Ili da se kaže ovaj dobar. Ovaj je fin među ljudima. Šeitan tu pokuša iskoristiti priliku. Čovjek radi i trudi se. I čuda bi uradio za ovu vjeru. Ali šeitan mu dođe nekada da mu pokvari. Pa počne ljudima govoriti da znate šta sam ja uradio. Ili da misli nije niko kao ja. Ili da druge podcjenjuje. Ili da samo sa određenim ljudima radi ništa više. Ne. U ime Allaha te bareke ve taala. Voliš brata u ime Allaha, radi sa njim u ime Allaha. Ako vidiš neko dobro svojstvo, podstakni ga još više da radi. Ali ako vidiš mahanu, nemoj da te stid od ljudi sprečava da ljudima kažeš istinu. To ti je obaveza. Jer će te taj sutra, ne daj Bože, optuživati za to ako nisi iskren sa njim bio. Jer to je od hakova i prava braće međusobno. I međusobnih dužnosti. U ime Allaha raditi. Jer zaista, onaj ko daje djela da se čini i ko daje rezultat djela, to je uzvišeni Allah. Može ti dati da ga uradiš, sigurno. Ali da li će to djelo biti upotpunjeno? Isto tako. Da li će ti ga uzvišeni Allah dati? U osnovi može ti dati da učiniš dobro djelo. Ali da li će se to dobro djelo upotpuniti, primiti kod Allaha dželešanu, da li će ono dati svoje rezultate? To on uzvišeni isto tako daje. Ibrahim alejhiselam, kada je sa svojim sinom Ismailom napravio jedno od najvećih i najboljih dobrih djela, Kabu, Bejtullah sagradio. Po Allahovom emeru. Allahov poslanik. Kad je završio, nije rekao Hamdulillah, gotovo je. Nego šta kaže? Rabbena, taqabbal minna, ukabuli ovo od nas. Primi ovo od nas. Nijedno djelo, ovo uzmimo kao pravilo, bilo dobro ili loše, ne može se upotpuniti i ne može dati svoj rezultat ako uzvišenje Allah to ne da. Sigurno. I zato znamo kod sihira koje je najgore od najgorih dijela. Ili među najgorim dijelima. Jer je to saradnja sa šeitanom, jer je to suprotno onome principu el vela vel bera. Skroz naopako postavljeno. U tome slučaju kaže uzvišeni Allah, inna Allahe la yuslihu amel al mufsidin. Allah uzvišeni neće dati da se upotpuni dijelo onih koji fesadi ne rečine. Mogu doći šta hoće. Hoće li se to stvari? Hoće li dati svoje rezultate? To samo bi iznihi. Samo sa njegovim izunom može biti. I nikako drugačije. Wala seufe jarda. I zasigurno će biti zadovoljan. To je taj ridvan i Allahovo tebareke ve ta'ala zadovoljstvo. Mnogi mu fesiri. Čak neki navode da se ovdje, da je složno mišljenje. Da se pod ovim ajetom smatra Ebu Bekr radijallahu anhu. Koji je oslobađao robnje u času kada su muslimani bili potlačeni u Mekki. Pa su mu čak neki prigovorili, njegov otac mu rekao, zašto ti oslobađaš slabašne robove? Koji ti ništa ne mogu koristiti. Oslobodi one jake koji će ti služiti. A on kaže, oče moj, to ja radim u ime Allaha. I ne tražim za to nikakve naknade. Neki su mu opet govorili, to on radi, možete zamisliti. Kad neko laži, onda debelo laži. Tako kažu kod nas. Rekne, kaže laž koja ne može se pojmiti, ali to je laž. Laž je laž. Laž nema granice. Govorili su za Ebu Bekra, kažu, on je oslobodio Bilal Habešiju zato što je njemu Bilal Habešija nekad neku uslugu činio, pa da mu on vrati. Smišljaju. Lažu. Laž nema granice. I uzvišeni Allah ne da svoga roba i ne da na svog roba. Pazite ovo. Uzvišeni Allah stalo mu je do njegovog roba, do njegovog mu'mina. Ajete objavljuje da vam ih ponovo pročitam u ovome značenju. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى i bit će sačuvan džehennema najbogobojazniji. Onaj čiji iman je kao iman ummeta. الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ koji stalno, nije rečeno dao je od svog imetka, nego juti, stalno daje malehu svoj imetak, je te zeka, čisteći se. Čisteći svoju dušu, čisteći svoja djela, čisteći svoju vjeru i dobivajući deređu kod Allaha Đalešanu. Ne očekujući ni od koga. وَمَا لِأَحَدٍ i ne ima niko da mu je od tih ljudi učinio neko dobročinstvo, pa da mu on to vraća. Pogledajmo kako uzvišeni Allah odgovara na mjesto Ebu Bekra. إِلَّا ابْتِغَاءَ on to radi želeći samo وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى zadovoljstvo svoga gospodara uzvišenog. وَلَسَوْفَ يَرْضَى i bit će zadovoljan. Allah uzvišeni neka odgovori. Ima li boljeg odgovora? I zato nekada mi se prevarimo ovom materijom i kažemo, ona je mene ogovorio, sad ću ja njega još toliko. Nemoj tako, brate. Nemoj tako, ženi. Nije to način. Merijema ima veće optužbe, šta si joj rekli. I to nisu rekli oni u srđbi. Da bi se reklo, čovjek u srđbi svašta kaže, izleti. U srđbi ne može ni suditi. U srđbi mnoge stvari koje uradi, ima to svoju granicu. Kako se te stvari prihvataju, što se kaže. Ali, oni su to rekli najozbiljnije. I to na najgori način. Rekli Merjemi, ma kane ebukim reseu. Tvoj otac nije bio loš čovjek. Nije bio nečastan čovjek. Nemoralan čovjek. وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّةِ niti je tvoja majka bila nečista, nemoralna. Kažu joj to nakon riječi ja uhte Harun, o sestro Harunova. Nije sestra ona bila Harunova po rodu, već je bila njegova sestra po časti, po stidu i moralu. Jer se u tome narodu, Benu Israilu, Harun navodio kao primjer čistoće, čednosti, morala i ahlaka. Pa kada se nekome je htjelo reći da je on na tako visokom položaju i mjestu u ahlaku, govorili su, o brate i o sestro Harunova. A u isto vrijeme, taj isti narod, Benu Israil, nisu volili spominjati Musa alejhi selam. Zato što je on bio žestok prema njima, a drugačije se s njima i nije moglo. Tako da vidimo ovdje jedan veliki hikmet, jednu veliku mudrost. Nemoj ubrzavati stvar. Nemoj haramom stizati do halala, jer ne možeš tako stići. Učini ono što si dužan po svojoj vjeri i obavezan od uzvišenog Allaha, a nakon toga rezultate i ono što nastupa iza toga prepusti svome gospodaru. To je taj veliki princip. Rad, zalaganje za ovu Allahu tebareke ve taala vjeru, iskrenost u njoj i iskreno prijateljevanje sa mu'minima, iskreno odricanje kafira i onih svih koji su griješni i rade na tome putu griješenja, rad po principima ove Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, to je sa Allahovom pomoći, kao što smo čuli, garancija da će takvi biti od onih koji će biti od džehennema udajeni i biti u Allahovom dželle še'nuhu zadovoljstvo. Molim ga uzvišeno tabaraka wa ta'ala da nas učini od ove spašene skupine. Amin. تكون خصم الذي ما كان بالصدق كالنبي قديما Studio Tauhid Islamska umetna Beč.